Ba docteur reba kotsa o aya aya o na kopesa elonga e Américain bakosa ah oh mokonzi Yesu oleki moto na makasi na mayele na bolingo pe na makoki yo salaka lokola mokilite yo soki otomboli otombolaka lokola sincère te oyo soki ematisi ekitisaka yo loboko na yo soki etomboli moto nani akitisa loboko na yo nguya oleki moto na kobatela bagarde du corps bakosa sundolanga mpo na beba tikanga mpo na bunga simbanga mpo na koma na destinatio tombolanga mpo na mata bien ya malamu eutaka epai na yo nkolo nakimela wapi si yo nde moto oleki moto si yo nde moto oleki moto na nyonso yango natalelaka yo moko